السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہمیں کہ قرآن سے جڑے، اور سب سے زیادہ مجھے جو آیت مجھے دل کو لگی وہ اللہ تعالیٰ نے جو شکایت کی مجھے بہت اسی بہت میں اسی یہ ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 74، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدِيُّ نَزِيرٌ. یہ آیت مجھے اتنا جوڑ کر رکھتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. جب مجھے سستی ہوتی کہ وہ فجر کی نماز ابھی اذان ہو رہی چلو پڑھوں، ابھی تھوڑا سو، فوراً یہ آیت مجھے اٹھاتی، نہیں، یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو پرے. اور اسی طرح اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں مجھے اس آیت سے جڑتی ہے. جب میں اٹھتی ہوں اپنے ہاتھ پر سلامت دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اٹھاتا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی، مالک تو نے ہر عزا کی درستی کے ساتھ مجھے ایک دن دیا میں تیری عبادت کروں. اور پھر اس کو میں اپنی ڈیلی لائف میں جب یہ جوڑتی ہوں تو واقعی مجھے یہ ہوتا اللہ کتنی نافرمانی کی، اور پھر مجھے اپنے گناہوں کی بہت زیادہ دل سے پابندی کرتی. اس وقت صرف یہ آیت مجھے اللہ تعالیٰ جس نے اتنی ساری کچھ ساری چیزیں ہمیں عطا کی اور پھر ہم کتنی نافرمان ہیں، اس کو میں یوں لیتی ہوں کہ اس ملک میں آنے کے بعد صرف ڈرائیونگ نہیں لے لیں، وہاں پہ ہماری رائٹ ہینڈ ڈرائیو تھی، یہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ہم نے آ کے یہاں نہیں کر، نہیں میں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو کروں گی، میں تو لیفٹ کیوں کروں. لیکن اس ملک میں آ کر ہم نے جو جو چیزیں یہاں کی تھیں وہ سب اپنائی، اس کو کیوں، اپنے سروائیول کے لیے. لیکن اس جہاں پہ جانا ہے جو اللہ کی یہ زمین ہے، اس میں کتنی کھلے عام نافرمانی کرتی، یہ چیز مجھے بہت بہت زیادہ اس آیت سے مجھے یہ ہوئی. اور پھر دوسری بات مجھے وہ بہت زیادہ یہ ہوئی جہاں کے فوٹو انفورس ہوتا ہے، ایون ہمارے گھر کے پاس بھی ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے، ایون ہمارے بچوں نے بھی ادھر سے جانا چھوڑ دیا کہ نہیں یہاں پہ تو اگر ٹریفک رول کو نہیں مانیں گے تو فوراً گھر پہ $100 کا بل آ جائے گا. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھی وہ فوٹو انفورس کیا ہے، الیوم جیسے سورہ یاسین کی ہے آیت نمبر 65 میں بھی، الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ اکبر، میں کہتی ہوں دنیا کی یہ سب چیزوں سے ہم کتنا ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیوں نہیں سمجھا. حالانکہ یاسین کتنی دفعہ پڑھا، بالکل ایسی پڑھتی گئی. جب اب یاسین جب استاذہ نے پڑھایا اتنا خوف آیا اس وقت کہ اللہ اکبر، یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے لیکن ہم کبھی، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دینا مالک، اور صحیح راستے پہ رکھ کے اپنے پاس بلانا والا. جزاک اللہ خیر.